wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sytuacja epidemiczna ciągle jest trudna, tak o danych na temat zachorowań w Trójce mówi rzecznik rządu. W Grodzisku Mazowieckim na Mazowszu wprowadzono lockdown, zdecydował o tym burmistrz. Ceny energii elektrycznej będą rosły, ale nie dramatycznie, tak mówi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. W ciągu doby testy laboratoryjne potwierdziły zakażenie u 17 260 osób. Zmarło 389 osób. W ciągu doby po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiały 4552 osoby. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa odnotowano na Mazowszu, ponad 2,5 tysiąca. W ciągu doby wykonano ponad 68 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że sytuacja epidemiczna ciągle jest trudna. Nie możemy jeszcze w tej chwili mówić o tym, że trzecia fala maleje. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie to możliwe, ale w tej chwili niestety musimy być gotowi na to, że raczej będą spływały złe informacje. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4 miliony szczepień. Ponad 1 440 000 osób otrzymało dwie dawki preparatu. Lokalny lockdown w Grodzisku Mazowieckim na Mazowszu. Powodem jest szybki wzrost zakażeń w mieście. Aktualny przelicznik wynosi powyżej 9 nowych przypadków na 10 tysięcy osób. Nie mogłem czekać dłużej na podjęcie decyzji, mówi burmistrz Grzegorz Benedykciński. W momencie, kiedy zobaczyłem, że jesteśmy już na drugim miejscu w Polsce, więc nie miałem innego wyjścia. Musiałem podjąć decyzje, które zdecydowanie przerwą transmisję wirusa i uratują ludzkie życie, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby patrzeć spokojnie, jak będą ludzie umierali, jak zapcha się nam szpital kompletnie i nie będziemy mieli w ogóle żadnych szans, żeby tym ludziom pomóc. Zamknięte zostały hale sportowe, baseny, kino i biblioteki. Władze Grodziska Mazowieckiego jako jedyne na Mazowszu podjęły decyzję o wprowadzeniu lokalnego lockdownu. Obostrzenia będą obowiązywały do 14 marca. Koronawirus nie zniknie samoistnie. W walce z nim szczepienia są kluczowe, podkreśla naczelny wirusolog Belgii Stefan de Hoed. Dodaje, że osoby, które nie zostaną zaszczepione wcześniej czy później, zostaną zakażone. Belgijski wirusolog był pytany o skutki uboczne szczepionek przeciw COVID-19. Odpowiedział, że skutki uboczne samego koronawirusa są znacznie cięższe. Dla wielu osób zakażenie COVID-19 jest łagodne, ale kto chciałby brać udział w takiej loterii? Najlepszym sposobem na uniknięcie poważnych powikłań jest zaszczepienie się, mówił Stefan de Hoed. Podkreślił, że szczepionki dopuszczone na unijny rynek są skuteczne i bezpieczne, a efekty uboczne są raczej łagodne. To ból głowy, mięśni i w miejscu ukłucia oraz podwyższona temperatura, które mijają po kilku dniach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ceny energii elektrycznej będą rosły, ale jak dodał, nie dramatycznie. Wyjaśnił, że jest to związane m.in. z kosztami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Te uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, one wpływają bardzo istotnie na ceny energii i ceny energii w ciągu najbliższych kilku lat będą rosły. One nie będą rosły dramatycznie. Będziemy oczywiście się starali, żeby w szczególności dla odbiorców, dla nas w domach, dla odbiorców prywatnych i małych, żeby one rosły umiarkowanie. Piotr Naimski powiedział, że przełom nastąpi około 2030 roku, co jest związane z transformacją energetyczną. Ona zmieni sposoby produkcji prądu w Polsce. Odchodzimy od węgla, robimy to stopniowo, wyjaśnił. Dodał, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska są przygotowywane rozwiązania, które będą bezpośrednio wspierały tych, którzy są dotknięci ubóstwem energetycznym. Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. W warszawskim kościele seminaryjnym wzięli udział w mszy w intencji ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Następnie przeszli na plac Piłsudskiego, gdzie złożyli kwiaty przy pomnikach prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej. W katastrofie zginęła para prezydencka, Lech i Maria Kaczyńscy. Ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich oraz oraz załoga i funkcjonariusze BOR. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Dzisiaj w Policach ostatnie pożegnanie Aleksandra Doby. Miał 74 lata. Podróżnik i najsłynniejszy kajakarz na świecie odszedł 22 lutego podczas wspinaczki na Kilimandżaro. To kolejne wyzwanie, jakie sobie postawił. Aleksander Doba to pierwszy człowiek w historii, który samotnie pokonał kajakiem Atlantyk wyłącznie o własnych siłach. Łącznie zrobił to trzykrotnie. Tak cieszył się po ostatniej wyprawie, kiedy wrócił do miasta Police w województwie zachodniopomorskim. Witam wszystkich! Jak się cieszę! Wow! Jestem bardzo szczęśliwy, że przepłynąłem Atlantyk trzeci raz. Trzecia wyprawa, koniec, zamknąłem tą pętlę i mam na razie dosyć. Msza żałobna w Policach rozpocznie się za godzinę w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza. Później o 14 zaplanowano pogrzeb na cmentarzu przy ulicy Tanowskiej. Police planują uczcić pamięć podróżnika. Pomnik mu poświęcony stanie w Parku Solidarności na skwerze Wielkich Polaków. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach zlikwidowali 2 plantacje konopi i przejęli 12 kg marihuany. Zatrzymano też 5 osób związanych z uprawą i handlem marihuaną. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Zastosowano wobec nich tymczasowy areszt. Plantacje i gotowe porcje handlowe zlokalizowano na prywatnej posesji w Zabrzu oraz w pomieszczeniu gospodarczym w Częstochowie, poinformował młodszy aspirant Paweł Żukiewicz z CBŚP. Policjanci zarządu w Katowicach zlikwidowali plantacje konopi, na których rosło łącznie przeszło 1000 krzaków w różnych fazach wzrostu. Z takiej ilości konopi można by uzyskać ponad 200 kg marihuany. Z zabezpieczonych roślin oraz gotowych narkotyków można by uzyskać około 212 tysięcy porcji handlowych. Zatrzymanym może grozić nawet do 15 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Popołudnie na zachodzie pogodne, w centrum i na wschodzie więcej chmur, a na Podkarpaciu i Pomorzu Gdańskim przelotne opady śniegu. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 2 stopni na Podlasiu do 4 w centrum i 7 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szybcy i zadowoleni nigdy nie czekają. Kto zdąży na 48 godzin turbo okazji? Na przykład OLED 55 cali LG 4K za 4699. Taniej o 300 zł. Lodówka LG No Frost klasa A+++ za 1999. Taniej o 500 zł. Nie czekaj. Rekordowe rabaty tylko do jutra. Szukaj w sklepach Euro i na euro.com. Czy wiesz, jakie zmiany w programach mieszkaniowych ułatwią dostęp do mieszkań socjalnych, komunalnych czy na wynajem? Kiedy powstanie więcej mieszkań czynszowych? Dzięki wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego, samorządy, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły realizować kolejne inwestycje. Dowiedz się więcej na www.bgk.pl. Skorzystanie z konkretnej formy pomocy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach regulujących dany program. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po południu. Dzień dobry, dzień dobry.

tęsknił za koncertami. No, temperatura ostatnio nie rozpieszcza, ale kultura powoli się odmraża i krakowianie postanowili pożegnać zimę i przywitać wiosnę w niezwykle, jak na Kraków przystało, kulturalnym stylu. Wszystko będzie dobrze. Tak w poniedziałek na scenie Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie śpiewał Krzysztof Zalewski, a my sprawdzamy, jakie wydarzenia kulturalne jeszcze przed nami. Plany koncertowe zdradził nam dyrektor instytucji Zbigniew Grzyb. Wiemy, że publiczność chce przychodzić na koncerty. Jesteśmy otwarci. 12 marca wystąpi Robert Kasprzycki z zespołem. 14 marca wystąpi Big Band z Dobczyc z koncertem Muzyczne Nostalgie, podczas którego przypomni największe światowe przeboje muzyki rozrywkowej. 20 marca z kolei koncert legendarnego Antoniego Krupy, a 26 marca zapraszamy na koncert Janusza Radka, podczas którego usłyszymy największe przeboje tego artysty. Najbliżej jednak występ gitarzysty i pieśniopisarza Roberta Kasprzyckiego z zespołem. Muzycy zapraszają na koncert pod enigmatyczną nazwą Tytuł Roboczy. Roboczy, bo wreszcie wracamy do pracy. Roboczy, bo wreszcie bierzemy się jak Bóg budowniczy do działań. Nie mam pomysłu na jakiś super ambitny, wyszukany tytuł, zwłaszcza, że ostatnio, jak to ładnie ujął poeta klasyczny, słowa pisane są na wietrze i płynącej wodzie. Nikt nic nie wie, nikt niczego nie jest pewny, wisimy sobie w zawieszeniu i czasami się już zdarzało, że kunsztownie obmyślony tytuł na nic się nie przydawał. Jakieś plany jednak powstały. 12 marca na deskach sceny Nowochódzkiego Centrum Kultury Robert Kasprzycki Band. Tym razem postawiliśmy na wariant klasyczny, czyli kwartet bez gości, ponieważ będzie co drugi gość na widowni, to i nas mniej. Oczywiście w zestawie Max Szelengiewicz na gitarze, Krzysztof Wyrwa na gitarze basowej, Adam Zadara na perkusji, Robert Kasprzycki gitary. Przekrojowy program, pojawi się parę nowych piosenek, pojawi się parę nowych żartów, parę nowych nawiązań, parę nowych zabaw i mam nadzieję, że będzie równie fajnie jak zawsze. Myślę o tobie często, co nie jest takie proste. Nie tylko muzyka zagościła wśród marcowych propozycji. Mały Królewicz. Czy nie kojarzy się to Państwu z pewną książką? To oczywiście tytuł Małego Księcia. Powiastki filozoficznej dostępnej w około 400 językach, gwarach i dialektach. O wyjątkowym tłumaczeniu, bo na Gwarę Podhalańską 16 marca opowie Stanisława Trebunia-Staszel. A dzień później coś dla miłośników adrenaliny i wspinaczki wysokogórskiej. O wyprawie na Mont Blanc opowie m.in. Marek Szala. Białą Górę udało nam się właściwie zdobyć bez większych problemów. Ponieśliśmy oczywiście wysiłek wspinaczki, trudy wspinaczki. Mieliśmy trochę szczęścia do pierwszej pięknej, cudownej pogody. Wyszliśmy sobie na szczyt jeszcze w godzinach porannych. Brzmi jak bułka z masłem, ale nie zapominajmy, że to dach Europy. Wiedzieliśmy, że trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Jakieś tam przygotowanie kondycyjne oczywiście mieliśmy. Natomiast tutaj jeszcze trzeba było przygotować się pod kątem wędrówki lodowcowej, no i pod kątem też wędrówki w górę, czyli wędrówki na bardzo dużą wysokość, bliską 5000 nad poziomem morza. Więcej o kulisach tej wyprawy już w przyszłą środę w Nowochódzkim Centrum Kultury, a pod koniec marca spotkanie z okazji 90. urodzin księdza profesora Józefa Tischnera. Proszę Państwa, kultura. Nic tylko brać. Nasza reporterka Martyna Matwiejuk sprawdzała, co słychać w krakowskich aktualnościach kulturalnych. A co słychać u Dave'a Grohla i jego drużyny? Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word. Just waiting on a word. Dołożyć do pieca nie jednego gitarowego, że podejrzewam, że no, lekko licząc w całej Europie mogłoby być słychać. 24 minuty po godzinie 12. A właśnie, a propos. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A rękę na pulsie ważnych spraw europejskich trzyma dziś Monika Suszek. Witamy ponownie w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed pandemią praca zdalna pozostawała praktyką mniejszościową w całej Unii Europejskiej z różnicami między Europą Południową i Północną, gdzie jest bardziej rozpowszechniona. I według Eurostatu w 2019 roku tylko 5% zatrudnionych deklarowało, że pracuje na stałe z domu. Sytuacja zmieniła się drastycznie wraz z rozpowszechniającym się koronawirusem, otwierając poniekąd nowe, trochę cyfrowe stulecie w wielu firmach. I tak jest, i tak jak na początku cieszyliśmy się z możliwości elastycznej pracy w domu, to po pewnym czasie pojawiły się po prostu wątpliwości. Czy więcej wolności w organizacji naszej pracy nie oznacza również jej większej ilości? I to pytanie kieruję do naszego eksperta. Jest z nami telefonicznie pan Dominik Owczarek, dyrektor polityki programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu się zapytam, komu bardziej przysłużyła się praca zdalna? Pracownikom czy pracodawcom? Odpowiedź na to pytanie oczywiście nie jest prosta. Natomiast musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że no, pandemia nas zaskoczyła i po prostu wymusiła pracę zdalną na części pracowników. Zgodnie z badaniami Eurofund, aż 1/3 Polaków zaczęła pracować zdalnie, więc nagle z dnia na dzień z tych 5%, które pani przywoływała, 1/3 polskich pracowników musiała pracować z domu przez ekran swojego komputera. i z całą pewnością dla części tych pracowników było to dobre rozwiązanie w tym sensie, że mogli spokojniej aranżować swoją pracę, pracować z domu. Niektórzy nawet deklarowali większą efektywność pracy. Natomiast druga część, i to są głównie osoby, które posiadają małe dzieci, deklarowały, że mają problem z koncentracją na swojej pracy. Aż 22% rodzin z dziećmi poniżej 12 roku życia deklarowała, że ma problem z koncentracją na swojej pracy przez cały czas, prawda? Podczas gdy pozostałe grupy bez dzieci deklarowały ten problem tylko w 5-7%. Więc zdecydowanie rodziny z dziećmi i to przede wszystkim kobiety, prawda? No bo to jednak one w Polsce pełnią role opiekuńcze, to one w największym stopniu narzekają na pracę zdalną. Jeżeli chodzi o przyszłość, bo zdaje się, że praca zdalna pozostanie z nami na dłuższy czas, jeżeli chodzi o przyszłość takiej pracy, to chyba też będzie się to zmieniało, jeżeli chodzi o firmy, bo być może firmy będą chciały wynajmować mniejsze powierzchnie biurowe. To też będzie się wiązało z oszczędnościami. Czy na tym polu również pewne zmiany są prognozowane? Z całą pewnością dla części firm praca zdalna okazała się dobrym rozwiązaniem, dlatego że można było obniżyć pewne koszty. Mniej zużywano prądu, wody, nie trzeba było tak często sprzątać tych biur. Część firm w ogóle zrezygnowała z najmu biura lub części biura, więc ewidentnie były pewne korzyści finansowe dla tych firm, które miały taką możliwość z całą pewnością i mówi się też, że niektóre firmy planują w przyszłości już funkcjonować w ten sposób, bo nagle pandemia, która się okazała czymś w rodzaju takiego crash testu, pokazała, że można organizować pracę w sposób bardziej efektywny i mniej kosztowy, mniej kosztujący, prawda? Jeżeli chodzi o sprawy, które toczą się w Brukseli, bo tam ta dyskusja nieco rozgorzała, jakie mogą być te problemy związane z pracą niestacjonarną? My trochę o tym mówiliśmy. Czy powinny być wprowadzane jakieś regulacje między pracodawcą a pracownikiem? I tutaj mówię o konkretnych przepisach, a nie takiej umowie prosto w oczy. Tak, oczywiście. Sytuacja pandemii przymusiła zarówno państwa członkowskie, jak i samą Unię Europejską do tego, żeby wprowadzić pewne regulacje. Dlatego, że trzeba zaadresować ten problem, o którym już wcześniej mówiliśmy, czyli rozlewanie się pracy na czas wolny, prawda? Więc bardzo wyraźnie trzeba wprowadzić rozgraniczenie, kiedy pracownik ma obowiązek odpowiadania na maile związane z pracą, czy odpowiadać na telefony. Mówi się o prawie do rozłączenia. To jest taka regulacja, która została wprowadzona między innymi we Francji, ale też stopniowo wprowadzana jest również w innych krajach Unii Europejskiej, która daje pracownikom prawo do nieodpowiadania na maile czy telefony w określonych godzinach, poza godzinami pracy. No ale oczywiście to nie jest jedyna kwestia. Inne sprawy, które wymagają regulacji, to jest chociażby to, kto powinien ponieść koszt wyposażenia stanowiska pracy. Przepraszam. Czyli kto powinien dostarczyć komputer, biurko, krzesło, drukarkę i tak dalej. Również kwestia opłat za internet, za czynsz, za abonament i inne rachunki za prąd, za wodę. Kto powinien ponosić za to odpowiedzialność. Te kwestie powinny zostać uregulowane i ja stoję na stanowisku, że jeśli praca jest wykonywana z domu na rzecz pracodawcy, to jednak pracodawca powinien partycypować w części tych kosztów proporcjonalnie do wykonywanej pracy. I tu na razie postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Pan Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a do ważnych spraw europejskich powrócimy jeszcze przed godziną 14. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. i wtedy ponownie usłyszymy się z Moniką Suszek. Czekamy na Państwa maile monika.suszek@polskieradio.pl. Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry, it's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head, they seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend, make me happy, not so alone. Look at me here, here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry, it's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life, it's a wonderful life, it's a wonderful life. Jak próbowałem przez chwilę przynajmniej potowarzyszyć Katie Melua, jak pięknie śpiewała na gitarze. To może teraz wspólnie z braćmi z Oasis. Co Państwo na to? Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans 13. Fajny film. Wczoraj po południu ogłoszono nominację do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA. Największe szanse na zdobycie statuetki Złotej Maski mają w tym roku filmy Nomadland oraz Rocks. Oba z 7 nominacjami w kategorii Najlepsze Zdjęcia. Z 3 innymi operatorami powalczy Polak Dariusz Wolski, nominowany za film Nowiny ze Świata w reżyserii Paula Greengrassa z Tomem Hanksem w roli głównej. Co prawda sama ceremonia wręczenia nagród odbędzie się za miesiąc, dokładnie 11 kwietnia, no ale moment ogłaszania nominacji śledziła w Londynie Daria Kowalska, z którą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jakie emocje towarzyszą na razie ogłoszeniu nominacji do nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych? Wczorajsze nominacje były oczekiwane z wielkim zainteresowaniem, szczególnie po tym, jak te ubiegłoroczne wywołały ogromne kontrowersje. Ja szybko przypomnę, że w ubiegłym roku w tych głównych kategoriach nie wyróżniono ani jednej osoby o innej niż biała karnacji i wśród nominowanych reżyserów nie było ani jednej kobiety. To jest sytuacja, która istniała przez ostatnie 7 lat. I po tej krytyce, po tych głosach oburzenia, Brytyjska Akademia Sztuk Telewizyjnych i Filmowych ogłosiła nowe zasady nominacji do swoich nagród. przewodniczący BAFTY, Krishendu Majumdar, nazwał je przełomowymi. Ta weryfikacja, te zmiany trwały przez 7 miesięcy. Zmian było bardzo dużo, bo ponad 120 i one były między innymi w procesie głosowania, członkostwa. Głównym celem tych zmian było rozwiązanie właśnie problemu różnorodności. I właśnie dlatego na te nominacje tak czekano. Były pewne filmy i twórcy z nimi związani, którzy się tu powtarzali. Na przykład Proces Siódemki z Chicago, Mank, to była obiecująca młoda kobieta, Ojciec, to była Moraine'is Matka Bluesa, czy Nomadland. Czyli potwierdzają się te przewidywania. Brytyjska Akademia zmienia się podobnie jak ta amerykańska i wśród tytułów, które wymieniłaś, zgodnie z przewidywaniami znalazło się w kategorii najlepszy film 5 tych najczęściej w ostatnich miesiącach wyróżnianych, docenianych filmów. Ojciec Maurytańczyk, Nomadland, obiecująca młoda kobieta, ten film już w polskich kinach, czy Proces Siódemki z Chicago. Ale co ciekawe, 3 z tych filmów pojawiają się także w kategorii najlepszy film brytyjski. Tu jest już tytułów aż 10. Tak, to prawda, ale mamy 2 filmy, które otrzymały po 7 nominacji i to jest Nomadland i Rocks. Co jest ciekawe, oba te filmy zostały wyreżyserowane przez panie. Nomadland w reżyserii Chloe Zhao i Rocks w reżyserii Sary Gavron. Tyle, że Nomadland, dodam, to film amerykański opowiadający o takiej współczesnej nomadce w tej roli Frances McDormand, a Rocks to już kategoria wyłącznie najlepszy film brytyjski. Tak. Tak, to prawda, ale my lubimy, jak różne rzeczy się mieszają ze sobą. Takie zestawienie jest o wiele ciekawsze. Konkurencja amerykańsko-brytyjska. Mamy filmy, które zdobyły po 6 nominacji i to jest Ojciec, Mank, Minari i Obiecująca młoda kobieta. Po 5 nominacji zdobyły Wykopaliska i Maurytańczyk. Po 4 Na Rauszu, Judasz i Czarny Mesjasz, Nowiny ze Świata, Come with Horses i Sound of Metal. To bym się właśnie na chwilę zatrzymał przy duńskim filmie Na Rauszu. Mówi się o tym, że to jest mocny w tym roku faworyt właśnie do amerykańskich Oscarów, ale to dosyć niezwykłe, że w nagrodzie BAFTA właśnie otrzymał aż tyle nominacji w kategorii film nieanglojęzyczny. Tu również aktor Mads Mikkelsen, reżyser Thomas Wittenberg, także wielki sukces duńskiego kina. To prawda. Co jest największą niespodzianką, to to, że 16 z 24 nominacji w kategoriach aktorskich przypadły reprezentantom mniejszości etnicznych. Czyli to się jednak zmieniło po roku, tak? Tak, to jest bardzo znaczące. To jeszcze musimy zauważyć polskie akcenty. Nominacje za najlepsze zdjęcia, tę otrzymał Dariusz Wolski. To film Nowiny ze Świata, właściwie taki rodzaj westernu. No a drugi to kategoria film nieanglojęzyczny. Tutaj Aida Jasminy Zbanić. Ten film jest polską koprodukcją. Kiedy? Bo nieco później zostaną wręczone w tym roku nagrody? 11 kwietnia, niestety bez udziału publiczności. Niewątpliwie będzie to ceremonia, którą zapamiętamy na długo. I my z pewnością o tym będziemy mówić. O nominacjach do brytyjskich nagród filmowych BAFTA z Darią Kowalską rozmawiał Ryszard Jeźmiński. Thank you. Muzyczne wspomnienie sprzed lat, rok 1969. Kiedyś być może sięgniemy po wersję niemieckojęzyczną. Perlen in Haaren. Miód na serce pewnie wielu 60-latków. A właśnie, ważna informacja dla tychże fanów Omegi. Nie tylko jutro rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób z rocznika 1952. Szczegóły już za 5 minut w serwisie informacyjnym Trójki o 13. Całą noc w gardle pali ogniem. wczoraj, bo wczoraj. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. No tak, no za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert kończą się w ten czwartek. Jeszcze tylko dwa dni mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11 teraz za jedyne 499, laptop gamingowy Acer Nitro 5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX teraz taniej o 900 zł. Razem w Media Expert. Jest drabka, pensja bankiera, co nie jedne drzwi otwiera. Wydrap milion okrąglutki, w kasie zatop się calutki. Bądź bankierem, bądź figurą, z wielką willą, z wielką furą. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrabka pensja bankiera, w niej do wygrania nawet milion złotych. Graj w punktach lotto i wydrap to się da. Średnio co czwarta zdrabka wygrywa. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Przyjdź na tydzień regionalny do Lidla. Mleko UHT Mazurski Smak 36% taniej. Złoto 89 za opakowanie przy zakupie 12. Majonez kielecki 7,49 za opakowanie 700 ml. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.